Goedenavond. Mijn naam is Kimbel Bouwman. We hebben even kijken. Zo. Ik ben te verstaan. Ja, daar gaan we dan. Maken we nog een vuist tegen het gespuis? Of blijft het bij deze stem op het spui en wat klokgelui? Sla op pleinen de trom van oproer, hoofd omhoog in een trots vertoon. Met de golf van een tweede zondvloed wassen wij magisch mokum. Heel Europa, ach, als we toch bezig zijn, waarom niet de ganse wereld schoon? Ah, door mooie woorden omvat, sta versteld, verstomd. Luister naar dit oordgekef van de kerkrat. Breng mij hier de allervetste, allergaarste bij zijn revers. Druk ik zijn neus in de hamer en de sikkel. Kijken, zie je het? In de lege hoeken van plastic façades, confetti's en een Molotov-Ribbentrop cocktail. De wind stak op en nam af. Heeft nog meer fijnstof geworpen op het 100.000 daken tellend familiegraf van de wijken aan het front. Schoorsteenregenpijpen als kaarsen op Zorgvliet. Zelfs de raven, schapen, konijnen rugstreeppad. De vossen verdwijnen als ze bespeuren dat walmend de weeën misselijkmakende parfum van biggenongel uit de groen uitgeslagen kooltjes van de loopgraaf stijgen. Onlangs nog verjoeg de kraai, de valk, de uil, de mos. Van het vark, het paard, de kippen, het rund, van welk beest, wie is er aan de beurt te worden vermalen? Hulp zal er niet komen, door traliewerk buiten gehouden, geen hart, de lucht is leeg, geen individuele bijstand meer, onder de voeten is zelfs het gras weggevreten, zo waar de klei ter aarde besteld. Nee, er komt geen superheld. Er valt niets meer aan te doen. Een crypte van een stadsomvang afgemeten. Crepeer, alleen de natuur snikt met hees stemgeluid. Strooit met haar wortel en tak waanzin en woede uit. Rukt met haar zweepslagen natuurstenen tegels los van de beschaafde boer-burger Beethoven onderneming. Terwijl ze een ongewisse toekomst tegemoet gaan, kernlekproblemen kennen op het randje van ravage, strekken de buurten hun geschaafde knuisten en reiken een handvol ooien wat hooi. Over alle grenzen gaat mediagelul. En als weerwoord wordt de ene naar de andere lari koekeloeri koek over papieren pagina's uitgekotst. Een banket in aanwezigheid van bestuur en partijtop voor alle schransers nauwelijks plaats in de vergulde hallen. Mogen om uw omkranste hoofden uit de randgemeente wilde mannen komen die zich voeden met uw orgaan der gedachten. Mogen boven bomvol rijken de gloed van rellen gloren, mogen uw metropolia, o Sabariosia, tot as verbranden. Mogen uw erfgenamen in de pot belanden, ja de lepel staat nog, zie de breipot roken in hun eigen kronen gaar te smoken. Wees verbliksemd, mogen tot in eeuwigheid u geen mensentaal meer horen, gebruiken Excalibur-executie om door hun gieren nek te boren, van adel volgevreten, volgezopen, zo vol dat ze hun pens met een kraan omhoog moeten hijsen, hebben in het kattengat hun overtollig prosecco laten lopen en hun computers gaan op gratis wifi open. Wees verdraaid, mogen uw straten door oproer verkraken, mogen ze een keuze maken voor de pijnlijke plek van al. In de grachtengordel van links naar rechts met rake klappen de korfbal van uw bierbuik raken. Stroop op je pannenkoek. Op een dag komt de bulderbrand, louterend en walmend. Als u de mezzonettes der rijke gekken omver gaat kegelen, wees dan net zo, wees zonder genade, neem de dakpannen mee. Op naar het front, deel miljoenen bloemen uit. Ga met je pottenbakster door de sneeuw en schreeuw gelijk 1000 bijen zoemen, ballenvuist tegen het onverdraaglijk godgeklaagd gespuis. Yeah.